ناشایسته خود رسیدند. ستمگاران این مشرکان نیز جزای اعمال ناشایسته خیش را می‌بینند و ایشان هرگز عاجز ساختن نمی‌توانند، یعنی تقدیر خدا را تغییر دادن نمی‌توانند. اولن یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندانستند که خداوند روزی را به هر که بخواهد فراخ می کند یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این برای کسانی که ایمان دارند نشانه هایی است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. بیگمان خداوند همه گناهان را می آمرزد، بیگمان هم اوست آمرزگار و مهربان. و انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. و به پروردگار خیش رجوع کنید و به او تسلیم شوید پیش از این که عذاب به سراغ شما بیاید و باز یاری دادن نشوید. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون. و این بهترین سخنی را که از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پیروی کنید پیش از این که به شما ناگهان عذاب بیاید و شما آگاه نباشید. انتقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین. پیش از آن که کسی بگوید ای وای بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان من از تمسخر کنندگان بودم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. یا بگوید اگر خدا مرا هدایت می کرد یقینا از پرهیزگاران می بودم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. یا هنگامی که عذاب را میبیند بگوید ای کاش به من بازگشت میسر میبود تا از نیکوکاران میشدم. بلا قد جاءتك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جواب این خواهد بود آره آیات من به تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. در روز قیامت آنانی را که بر خدا دروغ بستند می‌بینی که روح‌هایشان سیاه است. آیا برای متکبران در دوزخ جای نیست؟ و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. و خدا پرهیزگاران را با کامیابی ایشان نجات می‌دهد. به ایشان بدی نمی رسد و نه هم ایشان اندوهگین می شود. الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وكيل. خداوند آفریننده هر چیز و سرپرست همه چیز هاست. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. کلیدهای خزانه های آسمان ها و زمین از آن اوست و آنانی که آیات خدا را تکذیب کردند هم ایشانند زیانکار. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای جاهلان، آیا به من دستور می دهید که جز خدا را پرستش کنم؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بگمان به تو و به پیشینیان تو وحی شده بود که اگر شرک آوری واقعا عمل تو هبته می شود و بگمان از زیانکاران می شود. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بلکه خدا را پرستش کن و در زمره شکر گزاران باش. و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه و تعالی عما یشرکون. مشرکان قدر خدا را طوری که شایسته اوست ندانستند، در حالی که در روز قیامت همه زمین در قبضه اوست و آسمان ها در ید راست بلا کیف او پیچیده می باشد. او پاک و برتر است از چیزهایی که با او شریک می آورد. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهنگامی که در سور دمیده می شود از صدای آن همه کسانی که در آسمان ها و در زمین اند بیهوش می شود، مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس باری دیگر در سور دمیده می شود و در آن وقت است که همه مردم استاده می شوند و در انتظار به سر می برند. و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء وقضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. زمین به نور پروردگار آن روشن و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و پیامبران و گواهان آورده می شوند و در میانشان به حق فیصله می شود و به ایشان ستمی نمی شود. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. و برای هر کس آنچه انجام داده است پوره داده می شود و خدا به آنچه ایشان می کنند داناتر است. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده می شوند، چون به آن برسند دروازه هایش باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند آیا برای شما از میان خود شما پیامبران نیامده بودند که برای شما آیات پروردگار شما را می خواندند و شما را از روبرو شدن به این روز برحذر می گردانیدند؟ می گویند آری، ولی حکم عذاب بر کافران متحقق کردید. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتكبرين. به ایشان گفته می شود به درهای دوزخ درایید، در آن برای همیشه باقی می مانید، و چی بد است اقامت گاهی متکبران. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. و کسانی که از پروردگار خیش ترسیدند گروه گروه به بهشت برده می شوند تا اینکه به آنجا می رسند و دروازه های آن باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند سلام بر شما، شادان باشید، به آن جاودانه درآیید. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. و می گویند ستایش خدای را که وعده خود را برای ما به جا کرد و ما را وارث زمین یعنی بهشت ساخت که در بهشت به هر جا که بخواهیم جاگزین می شویم و چی خوب است مزد نیکوکاران. و تر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش الهی حلقه زده اند به تسبیح و ستایش پروردگار خیش مشغولند و در میان مردم به حق حکم میشود و گفته میشود ستایش مر خدای را که پروردگار عالمیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. آمین. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب بالطول لا اله الا هو الیه المصیر. فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و داناست که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، سخت عذاب کننده، صاحب فضل و توانایی است. جز او معبودی نیست، به سوی اوست بازگشت. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد. در آیات خدا جز کافران هیچ کسی مجادله نمی کند، پس آمد و شد یعنی قدرت نمایی ایشان در شهرها تو را فریب ندهد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروه های دیگر حق را تکذیب کردند. هر امت آهنگ آن نمود که پیامبر خیش را گرفتار سازد. اینان در راه باطل خیش به مجادله پرداختند تا به وسیله آن حق را از پای درآورند. پس ایشان را گرفتار ساختی. ببین که عذاب الهی چگونه بود؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. به این ترتیب حکم پروردگار تو بر کافران محقق گردی که ایشان واقعا اهل دوزخ. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگار خیش را ستایش می کنند، با او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می خواهند و می گویند بار خدایا به رحمت و علم خیش همه چیزها را فرا گرفتی، پس توبکاران و پیروان راه خیش را بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ وارهان. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا آنها را به بهشت‌های جاودانه درار که به ایشان وعده دادی و هر کسی را از پدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیست، حقا که تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظیم. و ایشان را از بدیها نگه دار و هر کی را در آن روز از بدیها نگه داری واقعا بر او رحم کردی و این است کامیابی بزرگ. این الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. با کافران ندا می شود واقعا خشم خداوند از خشم شما بندگان بر شما بزرگتر است، زیرا که به ایمان فرا خوانده می شدید ولی از آن انکار می کردید. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. می گویند پروردگارا دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی، به گناهان خود اعتراف کردی، پس آیا برای بیرون شدن از دوزخ راهی هست؟ ذلكم بأنه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرف به تؤمنو فالحكم لله العلي الكبير. به ایشان گفته می شود کنون راهی برای بیرون شدن نداری، این سبب است که چون خدا به یگانگی یاد می شد انکار می کردید و چون به او شرک آورده می شد باور داشتید، او کنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اوست که برای شما نشانه های خود را ارائه می کند و برای شما از آسمان روزی می فرستد و پند نمی گیرد مگر کسی که به خدا رو می آورد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. پس خدا را با اخلاص و صمیمانه نیایش کنید اگر چه کافران ناخشنود شوند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. اوست رفعت بخشنده درجات و صاحب عرش، وحی را بر هر کی از بندگان خود که بخواهد به فرمان خیش نازل می کند تا مردم را از روبرو شدن همگانی بیم دهد. یومهم باردون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار.

و بیگمان یوسف پیش از این با معجزه های به سوی شما آمد، ولی همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در شک بودید تا آنگاه که وفات یافت. گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری نمی فرستد. بدین گونه خدا هر بی باکی شکاکی را گمراه می کند. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. کسانی را که در آیات خدا که به آنها آمده است بدون هیچ دلیل جدال می‌ورزند و این کار شدیداً خشم خدا و خشم مؤمنان را برمی انگیزد، بدین گونه خداوند بر هر دل متکبر و سرکش مهر می نهد. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون گفت ای هامان برای من قصر یعنی بنای مرتفع بساز تا مگر به وسایل دست یابم، وسایل بالا شدن به آسمان ها را، تا به سوی خدای موسی بالا روم و یقینا من او را دروغگو می پندارم. این چنین با فرعون عمل زشت او خوشایند جلوه داده شده و از راه حق باز داشته شد و دسیسه فرعون چیزی جز زیان نبود. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. مرد مؤمن گفت ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را برای راست برسانم. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. ای قوم من زندگی این دنیا متاع بس ناچیز است و بیگمان آخرت همان است سرای جاودان. من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولا يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. کسی که بدی کند جزا دادن نمی شود مگر مثل آن، و کسی که خوبی می کند خواه مرد باشد یا زن و مسلمان هم باشد، چنین مردمی به بهشت داخل می شود، در آنجا به ایشان روزی به حساب داده می شود. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أي قوم من مرا چی شده است که شما را به سوی نجات فرا می خوانم و شما مرا به سوی آتش می خوانید. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. مرا به این فرا می خوانید که از خدا انکار کنم و به وی چیزی را که به آن علم ندارم شریک بیاورم، در حالی که من شما را به سوی ذات صاحب قدرت منی و بسیار آمرزنده می خوانم. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. بر این باورم که چیزی که شما مرا به سوی آن میخوانید نه دعوت پسندیده در دنیا دارد و نه هم در آخرت، و یقینا که بازگشت ما به سوی خداست و مصرفان یعنی کافران هم ایشانند اهل دوزخ. فستذکرون ما اقول لكم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. چیزی را که بر روی خیرخواهی به شما میگویم به زودی یاد خواهید کرد و کار خود را به خدا می سپارم، حتی که خداوند به بندگان خود بیناست. فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب. پس خداوند او را از شر حیله‌هایی که ایشان به کار می‌برند نگه داشت و برعکس بر فرعونیان عذاب شدید نازل گردید. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آتش دوزخ صبح و شام بر ایشان عرضه می شود و در روز قیامت گفته می شود فرعونیان را به سخت‌ترین عذاب درآرید. و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. بیاد آورید چون در دوزخ با یک دیگر جدال می کنند، ناتوانان با متکبران می گویند ما پیرو شما بودیم، آیا اکنون می توانید قسمتی از آتش را از ما دفع کنید؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. متکبران میگویند ما همگی در آتشیم، بیگمان خدا در میان بندگان خود با عدالت حکم کرده است. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. دوزخیان و پاسداران دوزخ میگویند از پروردگار خیش بخواهید لااقل برای یک روز عذاب ما را تخفیف بدهد. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. پاسداران دوزخ می گویند آیا برای شما پیامبران شما با نشانه های روشن نمی آمدند؟ و دوزخیان می گویند بله می آمدند. پاسداران می گویند پس اکنون خود شما دعا کنید و دعای کافران جز در گمراهی نیست. اینا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. بیگمان ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و نیز در روزی که گواهان به پا می خیزند کمک می کنیم، روزی که معذرت خواهی ستمگاران سودی ندارد و برای ایشان لعنت است و نیز برایشان دوزخ به حیث جایگاه بد آماده شده است. ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب هدى و ذکرا لأولی الالباب. ما به موسی وسایل هدایت را ارزانی کردیم و به بنی اسرائیل کتاب را میراث دادیم، هدایت و پندی برای خردمندان. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس صبر کن، بگمان وعده خدا حق است و برای گناه خیش آمرزش بخواه و صبح و شام پروردگار خیش را پیاپی ستایش کن. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. بیگمان کسانی که در آیات خدا بدون آن که به ایشان دلیل آمده باشد مجادله می کنند، در سینه هایشان جز کبر چیزی دیگری نیست. ادعای مقامی را می کنند که هرگز به آن نمی رسند. پس با خداوند پناه بجوی، بیگمان هم اوست شنوا و دانا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واکن آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش انسانها بزرگتر است، ولی اکثر مردم نمیدانند. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. بینا و نابینا هرگز با هم برابر نیستند و نه هم آنانی که ایمان آورده و مصدر کارهای نیکو شدند با مردم بدکار برابر بوده می توانند. کم است آنچه پند می گیری. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. واقعا قیامت آمده نیست، در آن شکی نیست، مگر بیشتر مردم این را باور ندارند. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. و پروردگار شما گفت مرا نیایش کنید تا خواست شما را اجابت کنم. کسانی که از پرستش من تکبر ورزند حتما به خواری وارد دوزخ می شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خداوند ذاتی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشنایی بخش آفرید. بیگمان خداوند به مردم فضل بیکران مبذول می دارد، مگر بیشتر مردم سپاس نمی گذارد. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون. این است خدای پروردگار شما، آفریننده هر چیز، جز او خدایی نیست. پس چگونه از حق برگردانیده یعنی منحرف می شوید؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. همچنین کسانی که از آیات خدا انکار می کردن از حق برگردانیده یعنی منحرف می شوند. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خداوند ذاتی است که برای شما زمین را قرارگاهی ساخته است و آسمان را سقفی و شما را تصویر کرد و صورتهای شما را نیکو گردانید و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد. این است خداوند پروردگار شما و با برکت است خدای پروردگار عالمیان. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. اوست زنده حقیقی و دائمی جز او معبودی نیست، پس او را به اخلاص نیایش و فرمان بری کنید و ستایش از آن خدای پروردگار عالمیان است. قل اینی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. بگو چون به من نشانه های بس روشنی از جانب پروردگارم آمد، از پرستش کسانی که شما جز خدا و ایشان نیایش می کنید جدن ممنوع شدم و مأمور شدم که تنها و پروردگار جهانیان تسلیم باشم. هو الذی خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اوست که شما را از خواب سپس از نطفه و بعد از آن از علقه یعنی خون بسته آفرید، بعد از آن شما را به صورت طفل بیرون می آورد، سپس زمینه آن را فراهم می سازد که به کمال قوت خود برسید و با زمینه ادامه زندگی شما را فراهم می گرداند تا کهنسال شوید. گروهی از شما پیش از این مرحله می میرند ولی به طور عادی زمینه ادامه زندگی شما را فراهم می سازد تا به موعد معین برسید و تا باشد که شما درک کنید. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اوست که زنده می گرداند و می میراند و هنگامی که چیزی را اراده کند به آن می گوید شو، پس می شود. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آیا به سوی کسانی که در مورد آیات خدا مجادله می کنند ندیدی که چگونه از حق باز داشته می شود؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. کسانی که این کتاب و سایر کتبی را که پیامبران خیش را با آن فرستادیم تکذیب کردند، به زودی به زشتی این عمل خیش پی می برند. هنگامی که تاوها به گردنشان انداخته می شود و زنجیرها نیز و به سوی دوزخ کشانده می شود، نخست در آب جوشان و سپس در آتش به سختی سوختانده می شود. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. سپس به ایشان گفته می شود جایان چیزهای یعنی معبودانی که ایشان را شریک خدا قرار می دادید و به جز خدا آنها را پرستش می کردید، می گویند از پیش ما گم شدند، یعنی ما را در خلا گذاشتند، بلکه اکنون دانستیم چیزی را قبلا پرستش نمی کردیم که قابل پرستش باشد. این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. او کنون با دروازه های دوزخ درایید و در آنجا همیشه به سر برید، پس چی بد است مسکن متکبران. فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. پس ای پیامبر صبر کن، بیگمان وعده خداوند حق است، اگر عملی شدن بعضی از وعده های را که به ایشان دادیم به تو نشان بدهیم یا تو را بیمیرانیم، پیش از آن که همه این وعده ها در عمل پیاده شود، به هر حال همه ایشان به سوی ما باز می گردند و همه وعده ها بر ایشان عملی می شود. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بآية الا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. بیگمان پیش از تو نیز پیامبرانی را فرستادیم، سرگذشت بعضی از ایشان را به تو بیان کردیم و سرگذشت بعضیشان را به تو بیان نکردیم، برای هیچ پیامبری نیست که آیه ای را جز به اجازه خداوند بیاورد، پس چون امر خداوند صادر شود موضوع به حق فیصله می گردد و در آنجاست که اهل باطل خسارمند می شوند. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. خداوند است آن که برای شما چارپایان را آفرید تا بعضی را مرکوب خیش قرار دهید و از بعضی تغذیه کنید. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. و افزون بر آن در آنها برای شما منافع دیگری است و نیز تا به وسیله آنها به برآورده شدن نیاز دلهای خود برسید و بر آنها و بر کشتی ها سوار میشید. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. خداوند به شما نشانه های خود را می نمایاند، پس از کدام یک از آیات خداوند انکار می ورزید؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آیا بروی زمین سیاحت نکردند تا بنگرند که سرنوشت پیشینیانشان چگونه بوده است؟ پیشینیان از آنها بیشتر بودند و در زمین از روی نیرو و آثاری که به میان آورده بودند فیزونتر بودند، ولی هیچ از این کارهایشان عذاب را از ایشان دفع نکرد. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. چون پیامبرانشان نشانه های روشنی را به ایشان آوردند، به دانش و مهارتی که خود داشتند دلشاد بودند و غیر آن را بی‌ارزش می‌پنداشتند، ولی آنچه را مسخره می‌کردند ایشان را فرو گرفت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پس چون زور عذاب ما را دیدند گفتند با خداوند یگانه ایمان آوردیم و از آنچه به وسیله آن شرک می‌ورزیدیم انکار کردیم. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة

و از نشانه های او این است زمین را خشک و فرود افتاده می بینی. چون بر آن آب را فرود آوریم با اهتزاز می آید و نمو می کند، یعنی می پندد. بیگمان ذاتی که آن را زنده یعنی شاداب و سرسبز می سازد واقعا زنده گرداننده مردگان نیز می باشد و بیگمان او به هر چیز تواناست. این الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. آنانی که در برابر آیات ما کج رفتاری می کنند، یعنی از پذیرش اسلام سرباز می زنند، بر ما پوشیده نمی مانند. آیا کسی که در دوزخ انداخته می شود بهتر است یا کسی که در روز قیامت با امن و آرامش به سوی ما می آید؟ هرچی می خواهید بکنید، بیگمان او به هرچی می کنید بیناست. این الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز. آنانی که به این ذکر یعنی قرآن وقتی که به ایشان آمد کافر شدند، یعنی از ایمان آوردن به آن سر باز زدند، به جزای بس شدید گرفتار می شوند و بیگمان این کتاب است نهایت پیروزمند. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. هیچ باطلی به آن از هیچ پهلوی راه ندارد، نه در آینده از پیش روی آن و نه هم در گذشته از عقب آن. وحی است از جانب ذات صاحب حکمت و ستوده. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک این ربک لذو مغفرت و ذو عقاب الیم. به تو از جانب دشمنان گفته نمی شود مگر همان چیزی که به پیامبران پیش از تو گفته شده بود. بیگمان پروردگار تو برای آنهایی که از این روش نادرست باز می گردند صاحب آمرزش بزرگ و بر آنهایی که به این روش خود ادامه دهند صاحب مجازات دردناک است. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمى اولئك ینادون من مکان بعید. اگر آن را قرآن عجمی یعنی به زبان جز زبان عربی می ساختیم حتما می گفتند چرا آیات آن روشن ساخته نشده است؟ آیا کتاب عجمی برای مردم عربی؟ بگو این برای مؤمنان هدایت است و شفای، ولی نامسلمانان به گوششان پنبه کریست و این نور تابان برای ایشان مایه نابینایی است. گوی ایشان از جای دور فرا خوانده می شود. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم وإنهم لفی شک منه مریب. بیگمان به موسی کتاب را دادید، پس در مورد آن اختلاف به عمل آمد و اگر حکمی از جانب پروردگار تو مبنی بر این که محاسبه در آخرت است صورت نمی گرفت همین اکنون بینشان فیصله به عمل می آمد و واقعا ایشان در آن یعنی در مورد قرآن در شک تهمت اندودند. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربک بظلام للعبید. کسی که کار نیک انجام دهد برای خود اوست و کسی که بدی کند پس بر خود اوست و پروردگار تو بر بندگان هرگز ستمگر نیست.